dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ya humran men a'ta naran feke ennema tesaddaka bi cemi'in ma indaccet tilken nar ve men a'ta milhan feke ennema tesaddaka bi cemi'in ma tayyebe zalikel milh ve men saka müslümen şerbeten min ma'in حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة فمن شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünya ve ahirette üzerimize olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Şu mübarek mescitte Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini teallüm eylemek, tefeyyüz etmek maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine hediye edelim diye ve onun cümle ashab-ı kiramının, âlinin, etbaının, ahbabının ruhlarına dereceleri üzere ayrı ayrı hediye olsun diye sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın mukarrabinin ruhlarına ve hassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, ulema-i muhakkikin, verese-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem Saadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şuraya toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri Allah yolunda cihad ederek canlarıyla, mallarıyla, her türlü müttesebatlarıyla fedakarane çalışarak fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ordusunun ve sair şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, fatihlerin, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde ibadet yapıp şu hadisleri okuyabildiğimiz İskender Paşa Camii'nin banisinin ve tekrar tekrar tamir ve tecdit ve tevzi eylemiş olanların kendilerine ve yakınlarına hediye olsun diye okuduğumuz hadis-i şerifleri nakil ve rivayet etmiş olan hadis alimlerinin, ravilerinin ruhları şad olsun diye biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyelim. Peygamber Efendimizin sünnetini tutalım. Sünnet-i seniyyesini ihya edeyip şehit sevaplarına nail olalım diye cennete azaba uğramadan ilk giren bahtiyarlarla beraber girelim diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Radiyallahu Teala anha nakil ve rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş. Ya Humran, bu zat efendim Osman İbni Affan radiyallahu anh'ın Mevlası olabilir diye şerhte izahat veriyor. Efendim, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin zamanında satın almış, sonradan sağlam bir hadis alimi, ravisi, güvenilir, sıka bir kimse olmuş. Ona diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Humran, başka bir rivayette de Hamra diye de rivayet var. O Hamra olursa Hazreti Ayşe validemizin sıfatıdır. Efendim Hümeyra veyahut efendim diye ile Hümeyra efendim Peygamber Efendimizin o Ümmül Müminin efendim zevce-i muhteremesi Hazreti Ayşe'nin sıfatı olur. Ravisi de o olduğuna göre onun olması da mümkündür. Buyurmuş ki Efendimiz kim bir ateş verirse sanki bu ateşin pişirdiği her şeyi tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. Kim bir tuz verirse sanki bu tuzun lezzetlendirdiği şeylerin hepsini tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. Kim su bulunan bir yerde, su bulunan bir zamanda efendim bir içimlik su ikram ederse bir Müslüman kula, sanki bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Kim suyun bulunmadığı zamanda, suyun bulunmadığı, kıt olduğu, kıymetli olduğu bir yerde bir Müslümana bir içimlik su ikram ederse, sanki onu ihya etmiş gibi olur. Ölmüşken diriltmiş gibi, can vermiş gibi sevap kazanır, diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriften anlaşılan küçük veya büyük hayırların hayır olarak insana çok sevap kazandırdığı, çok sevap kazanır insan. Kendisi efendim belki çok mühim değil, bir ateş vermek. Eskiden tabii ateş biraz, şimdi kibrit var, kibriti çakıyoruz veya çakmak var, efendim çift gazı açıyoruz, ateş yanıyor. Eskiden gaz efendim şeyleri vardı, ocakları vardı. Pompalayacaksın, iğneleyeceksin, atar, efendim söner vesaire, biraz daha zordu. Şimdi bu tüpler biraz kolay oldu. Ondan önce efendim kal ve çakmak vardı. Efendim çakmağı demire, taşı demire vurduğun zaman bir kıvılcım çıkar. Kavu tutarsın, kal böyle gevşek bir efendim sünger gibi bir malzeme. O kıvılcım onun üstüne düştü mü üf diye üflediğin zaman o ateş olur. Oradan ateşi tutuştururdun. Ama yani Suudi Arabistan'da bunların hepsini bulmak o devir için oldukça zor bir şey tabii. Birisi bir kimseye ateş verdi mi bayağı bir sevindirici bir şey yani. Eskiden birbirlerinden ateş almaya giderlermiş. Birazcık bana ateş verir misin diye komşuya ateş almaya giderlermiş. Şimdi bizim farkına varmadan ne kadar konfora erdiğimiz anlaşılıyor yani. Eskiden ne zor olan şeyler. Şimdi çeşme başında kavga etmiş, sıra senin, sıra benim, benim tespitim seninkinin sırasından daha önceydi, sen daha sonra gelmiştin, hayır ben önce gelmiştim filan. Kavga etmişler, eve gelmiş kadıncağız üzgün, yapılan hakareti hazmedememiş. Efendim efendisi diyor ki üzülme Allah İnşallah sana daha iyisini verir. Yani ister miydin evinde şöyle bir iğne kadarcık bir su atsaydı, böyle incecik bir su atsaydı, ama dünyalar benim olurdu filan demiş. Şimdi bizim evlerimizden şaldır şaldır şaldır şaldır sular akıyor. Efendim çakmağı çaktığımız zaman efendim ateş hemen 3 dakikada 5 dakikada çayı kaynatıyoruz, yemeği ısıtıyoruz. Efendim düğmeyi çevirdiğimiz zaman şıp her taraf aydınlanıyor. Eskiden çıra vardı. Ondan sonra kandil, efendim kandilin lambası, fitili efendim temizlenecek, kesilecek, tanzim edilecek, efendim kısılacak filan. Fener vardı, işte yağ kandilleri vardı. Yani çok nimetlere mazharız. Eski insanlara göre çok konfora sahibiz. Eskiden böyle bunlar zor olduğundan, olmadığı zaman nasıl sağlayacaksınız? Onu düşünürseniz anlarsınız kıymetini. Demek ki bir insan bir kimseye bir ateş verse, al ocağından sana bir ateşi verdim. Birazcık bir ateş verse, onun pişirdiği, o ateşin pişirdiği yemekleri tasadduk etmiş gibi sevap kazanıyor. Olur mu? Olur. Çünkü İbn-i Mace rivayet etmiş hadis-i şerifi. Sıhhatli kaynaklardan birisidir. Başka hadis-i şeriften biliyoruz ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki velev bir hurma, yarım hurmayla bile olsa ateşten kendinizi, cehennemden kendinizi koruyun, tasadduk edin diye emrediyor. Yani demek ki hurma da veriverse, bir içim su da ikram ediverse, birazcık efendim ateş de verse sevabı var. Hepsinin sevabı var ve bunlar bazen böyle büyük miktarlarda sevaplar olabilir. O ateşte pişen efendim bütün yemekleri tasadduk etmiş gibi sevap kazanıyor. O suyla, o tuzla lezzetlendirilmiş bütün yemekleri tasadduk etmiş gibi sevap kazanıyor. Tuz verse birazcık. Birazcık tuz verir misin? Falan diye. İnsanın tuzu olmadı mı? Yemeğin tuzu olmadı mı? Tadı olmaz. Ekmeğin içinde bir sürü tuz var şimdi. Tuzu olmayan bir ekmek alıyorsunuz, bakıyorsunuz ne kadar fark varmış arada. Allah Allah. Bu tuzsuz, bu tuzlu. Farkı derhal anlaşılıyor. Birazcık bir su ikram etse, su bulunan yerde efendim sanki bir köle azat etmiş gibi sevap kazanıyor. Su bulunmayan yerde, kıt olduğu yerde şey yaparsa, ikram ederse çok daha büyük sevaplar kazanıyor. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri küçük küçük bizim hayırlarımızı rahmetine vesile ediyor. Bahane ediyor. O bahaneyle bize rahmetini ihsan ediyor. Bir bahane, küçük bir bahaneyle Allah-u Teala Hazretleri rahmetine baha istemiyor, rahmetine bahane istiyor diye Farsça bir şairin güzel bir sözü var. Rahmeteşra baha nemihoyet. Belki uğra behane mi cüyet. Bahane arıyor. Bir bahane olsa da kuluma ikram etsem diye Rabbimiz bahane arıyor. Biz birazcık bir su ikram edince ben de seni şu sevaba mazhar ettim diye büyük sevaplar veriyor. İyilik yapalım. Sevap işleyelim. Hayır yapalım. Gönül kazanmaya çalışalım. İkramcı olalım. Cömert olalım. Eli açık olalım. Efendim şu fani dünyada işte insan işe geldik, işte gidiyoruz. Efendim bir göz yumup açıncaya kadar zamanı geçiveriyor. Bu arada işte onu da söyleyeyim, demin öğrendim, üzüldüm. Bizim kardeşlerimizden, dostlarımızdan, yaşlılardan bir kimse, Pertevzapsu diye bir yakınımız vardı, sevdiğimiz kimse vardı. Vefat etmiş Fahri Camii'nden, şimdi cenazesi kaldırılıyormuş. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin, ona da rahmet eylesin. Hepsinin ruhu için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. تكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل ففعل. Bu hadis-i şerifte Halid isimli bir sahabiye hitaben irad buyurulmuş. Bu Halid, efendim Halid ibn-i Zeyd ibn-i Küleyb olabilir. Efendim, yani Ebu Eyyub el-Ensari, yani şu bizim Haliç'te kabri bulunan başımızın tacı, beldemizin medarı, iftiharı sahabe olabilir. Başka Halid de olabilir. Efendim, Halid ibn-i Velid olabilir diye 2-3 ihtimalden bahsediyor şahsen. O Halide efendim, sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, ey Halid, yakın bir zamanda benden sonra hoşa gitmeyen bazı olaylar ve fitneler ve tefrikalar ve ihtilaflar zuhur edecek, ortaya çıkacak benim arkamdan, şöyle şöyle olacak. Eğer bu zaman olursa, ve izâ kâne zâlike, bu zaman bu hadiseler olursa, gücün yeterse en tekûne abdallâhil mekkillel katil, öldürülen Allah'ın öldürülen kulu olmaya gücün yeterse, öldüren kul değil, öldürülen kul olmaya gücün yeterse öleyim. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri efendim nice ilimler, efendim bilgiler, marifetler bahşeyledi. Kendisi bir ümmi kavmin içinden ümmi bir peygamber olarak zuhur etti ama ulûm-u evvelîn vel âhirîn, eskilerin, yenilerin, ilimlerin Allah-u Teala Hazretleri kendisine bahşeyledi. Eski ümmetlerden nice nice kıssalar nakletti ki dünyayı tarasanız dünyaya ait nice nice bilgiler verdi ki her birisi pırlantalar gibi kıymetli bilgiler, bizim için değerli malumat, ikaz vesaire. Her şeyi Allah-u Teala Hazretleri ona gözüne göstermiş, hayattayken miraç nasip eylemiş, cennetleri cehennemleri göstermiş. Öyle bir mübarek peygamberin ümmetiyiz. Allah şefaatinden mahrum etmesin, yanından ayırmasın. Diyor ki, ey Halid, bir takım ihtilaflar, karışıklıklar olacak. Maalesef ümmet-i Muhammed'in içinde Peygamber Efendimiz'den sonra birçok karışıklıklar oldu. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Efendimiz'in ne kadar zahmetler çektiğini Sîret-i Nebeviyye'den biliyoruz. Nice harfler oldu, nice üzüntüler çekti Efendimiz, nice zahmetlere uğradı. Mübarek dişi şehit oldu, efendim Taif'te kendisine ne kadar zulüm ettiler, ne kadar kötü muamele ettiler, efendim ne sıkıntılardan geçti. Peygamber Efendimiz'den sonra da fitneler eksik olmadı. Efendim sahabe-i kiramın hafızlarını, alimlerini efendim bir kabile çağırıp pusuya düşürüp 70 tanesini şehit etti. Efendim öbür kabile isyan etti, dedi ki kabile ben zekat vermem dedi. Çeşit çeşit böyle hadiseler, içteki düşmanlar, dıştaki düşmanlar Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ettiler efendim. Hazreti Ömer Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'in efendim hayatları malum şehadetle öyle son buldu. Yani bu dünya böyle, bu çalkantı, bu insanların hırsları, fitneleri, dalaletleri, mücadeleleri, kavgaları bitmiyor. Peki Müslümanlar arasında böyle bir ihtilaf çıkarsa ne olacak? Bir kere her Müslümanın vazifesi Müslümanlar arasındaki muhabbeti kuvvetlendirmektir. Hepimizin vazifemiz Müslümanlar arasında fitne çıkartmamak, ihtilaf çıkartmamak, efendim muhabbeti kuvvetlendirmek, dostluğu kuvvetli yapmak, candan yapmaktır. İlk vazifemiz bu. Bir istemediğimiz olay başımıza gelirse, efendim öteki de Müslüman kardeşimiz bize çatıyor, bizi düşman biliyor. Halbuki öyle yok bir durum, yanlış kanaate saplanmış, bize hırs ve kin ile efendim ağzını açmış, gözünü yummuş, bağırıyor, çağırıyor vesaire. Sabredeceğiz, yumuşak davranacağız, affedeceğiz. Bizden alakayı kesene biz ziyaretimizi yapacağız. Bizden vermeyip bizi mahrum edene, efendim esirgeyene biz vereceğiz. Bize zulmedeni biz affedeceğiz. Kötülüğe iyilikle muamele edeceğiz. Vazifemiz, ikinci vazifemiz bu. Birincisi kendimiz sebep olmamak, fitneyi çıkartmamak. İkincisi çıkmış olan bir fitnede efendim rol almamak. Payımızın olmaması ve ihtilafları söndürmek. Haklı olduğumuz halde münakaşadan kaçacağız. Tamam kardeşim, peki tamam tamam diyeceğiz. Münakaşadan kaçacağız. Haklı iken münakaşadan çekilen, kavgayı terk eden kimseye Peygamber Efendimiz cennetin avlusunda köşk vaat ediyor. Yani ihtilaf çıkmasın diye, gürültü patırtı olmasın diye. İş daha da ilerledi, kavga gürültüye varırsa ne olacak? O zaman biz yumruk vuran olmayacağız, yumruk yiyen olacağız. Biz öldüren olmayacağız, öldürülen olacağız. Bak Peygamber Efendimiz, gücün yeterse Allah'ın öldürülen kulu olmaya iyi, gücün yeterse öyle yap, öldüren kul olma diyor. Halid isimli sahabiye öyle emrediyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Müslüman Müslümana el kaldırmaz, Müslüman Müslümana silah çekmez. Çeker de, o da çeker de karşılıklı çarpışırlarsa Peygamber Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, öldüren de cehenneme girer, ölen de cehenneme girer. Diyorlar ki ya Resulallah, öldürenin cehenneme girmesini herkes anlayabiliyor da öldürülenin cehenneme girmesi neden? O da kılıç çekmedi mi? O da kardeşini öldürmeye heveslenmedi mi? Heveslendi. Fırsatı o bulsaydı, silahı o ona çalıp da onu öldürmeyecek miydi? Öldürecekti. Ötekisine fırsat geçmiş, o bunu öldürmüş. İkisi de cehenneme. Müslüman, Müslümanı öldürmeye efendim kalkışmayacak. Elini kaldırmayacak. Tamam diyecek. Peki peki diyecek. Şimdi bu ölçüler böyle iken bu Müslümanların arasındaki bu ihtilaflar nasıl olur? Dini bilmemekten olur. İslam'ı yaşamamaktan olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımamaktan olur. Allah'tan korkmamaktan olur. Nefse uymaktan olur. Şeytana uymaktan olur. Müslümanla ihtilaf etmemeli. Boynunu büküvermeli, sabredivermeli. Bak öldürmeye bile gelse insanın canını malını koruması aziz hakkıdır, kendi hakkıdır ama öldüren kul olmaktansa öldürülen kul olmak daha iyi diyor Peygamber Efendimiz. Yani ne demek? Hiç ihtilafa bulaşma, hiç taraf olma. Varsın efendim zalim sen olma da kim olursa olsun kendini geri çek demek istiyor. Ayakta durandan oturan daha hayırlıdır. Koşturandan ayakta sakin duran daha hayırlıdır. Yani aktif rol alan daha tehlikededir, günahtadır. Pasif duran daha sevaplıdır. İhtilaf oldu mu ortalıktan kaybolacaksın. Sen Müslümanların ihtilafında taraf olmayacaksın. Kavga gürültü çıkartmayacaksın. Fitne fesat çıkartmayacaksın. Dostlukları bozdurmayacaksın. Allah'ın sevdiği gibi hareket edeceksin. Allah'ın sevmediği düşmanlıktan, çekişmeden, çatışmadan, savaştan uzak duracaksın. Keşke Müslümanlar bütün hepsi şu şuura sahip olsalar da hiç harp olmasa, hiç efendim sıkıntı olmasa memleketlerimiz gül gülistan olsa. Keşke öyle olsa ama görüyorsunuz İslam ne diyor, Müslümanlar ne yapıyor. Subhanallah. Allah cümlesini ıslah eylesin. Üçüncü hadisi şerif, Ya Zübeyru inne bader rızkı meftuhun min ledünil arşi ila kararı batnil ardı yazıkullahu külle abdin ala kadri himmetihi ve nehmeti. Üçüncü hadisi şerife geldik. Zübeyir isimli sahabiye hitaben ki Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anhuma. haşere-i mübeşşereden olan mübarek sahabidir. Oğlu da öyle, şeyi de öyle, mübarek insanlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ona diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Zübeyir, rızık kapısı açıktır, açılmıştır. Ta arş-ı âlâdan yerin efendim orta yerinin derinliklerine kadar efendim açılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri bu açılmış olan rızık kapısından her kulu rızıklandırır. Neye göre rızıklandırır? Sarf ettiği himmete göre ve ihtiyacına göre. Hacetine, ihtiyacına göre, efendim sarf ettiği gayrete göre o geniş rızık kapısından Allah-u Teala Hazretleri kullarına rızıkları ihsan eder. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri bizi yarattı. Halıkımız O. Kainatı da yarattı. Şu dünyada gördüğümüz şeyleri de bize musahhar eyledi. Bizim emrimize tahsis eyledi. Bizim hizmetimize verdi. Şeyh Sadi'nin çok güzel bir şiiri vardır Gülistan'da. Fevkalade güzel. Diyor ki, yağmur, rüzgar, bulut, ay, güneş, gökler hepsi harıl harıl harıl harıl çalışıyorlarken bir lokma, bir ekmek eline geçiresin de onu efendim yiyesin diye. Rüzgar esiyor. Bulutları getiriyor. Tarlalara bulutlar yağmurları döküyor. Güneş çıkıyor. Toprak besliyor. Efendim aylar, mevsimler geçiyor. Efendim taneler meydana geliyor. Buğday oluyor. Hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin takdiri, sanatı. Tebarekallahu ahsenül halifin. Ne sanat, ne kudret ki neler neler yaratmış, ne çeşitler ile yaratmış. Hepsini bize musahhar, bizim emrimize vermiş, bize tahsis eylemiş. Efendim hayvanları, efendim çeşitli mahlukları binek olarak bizler için yaratmış. Kesebiliriz, binebiliriz. Kesmemizde bir vebal yoktur. Çünkü Allah müsaade etmiş. Bizim emrimize tahsis etmiş. Bizim rızkımız için meyveleri yiyebiliriz. Şükredelim diye. Şimdi bütün bunların hepsi tıkır tıkır saat gibi çalışır. Güneş çalışır, rüzgar çalışır, yağmur çalışır, efendim bitki çalışır, toprak çalışır. Hepsi çalışır, hepsi bize rızık temin eder, imkan bahşeder, nimet bahşeder. Allah-u Teala Hazretleri onların hepsi tıkır tıkır çalışıyor bizim hizmetimizde. Diyor ki Şeyh Sadi sonunda yapıştırıyor. Hepsi diyor böyle tıkır tıkır çalışırlar, vazifelerini bilirler, emirleri tutarlar, katiyen intizamsızlık yapmazlar, asi gelmezler. Bütün bunların senin için çalışmasına rağmen ey insanoğlu sen niye söz dinlemiyorsun diyor. Sen ne biçim insansın ki Allah sana bunca ikramda bulunmuş, sen niye söz dinlemiyorsun? Ne güzel bir manayı dile getirmiş. Allah rahmet eylesin. Ne güzel söylemiş. Her şey bizim emrimize musahhar. Kuzular bizim, koyunlar bizim, balıklar bizim, kuşlar bizim, otlar bizim, meyveler bizim, sebzeler bizim, tatlılar bizim, tuzlular bizim, efendim güneş bizim, bulut bizim, rüzgar bizim, su bizim. Dağın tepesinde su ihsan etmiş. Pınarlardan taşları çatlatıp şakır şakır şarıl şarıl sular çıkartmış. Her şey bizim emrimizde dönüyor, çalışıyor. Biz söz dinlemiyoruz. Çok büyük bir gaflet, çok büyük bir dalalet, çok büyük bir küstahlık, çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir şükürsüzlük, çok yanlış bir yol. Allah kendisinin Rablığını bilen, münimliğini, nimetleri ikram edeceği, inam edici olduğunu bilip de kendisine şükür duygusuyla dolu olarak halisane kulluk eden kimselerden eylesin cümlemizi. Şimdi bunların efendim Allah-u Teala Hazretleri bize nasip etmiş, kendisi veriyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim, مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ وَالْقُوَّةِ الْمَتِينَ Allah-u Teala Hazretleri kendisi razzakı alemdir. Rızıkları dağıtır. Efendim güç kuvvet sahibidir. Kudret-i külliye sahibidir. Allah-u Teala Hazretleri kullardan rızık istemiyor. Maaş istemiyor. Ve kendisine efendim ziyafet çekilmesini istemiyor. Kendisi rızıklandırıyor. Kullarından kulluk istiyor. ibadet istiyor. Kendisine inkiyat istiyor. Kendisine itaat edilmesini istiyor. Rızkı kendisi veriyor. Maaşımız ondan. Hayatımız ondan. Rızıklarımız ondan. Gıdalarımız ondan. Bizden itaat istiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz maaşımız garantili olduğu halde, rızkımız hazır olduğu halde, Allah bizden ibadet istediği halde ibadeti terk ediyoruz. Rızkın peşinde koşuyoruz. Sübhanallah. İkinci bir tezat. İkinci bir şaşıracak şey ki Allah'ın garanti ettiği şeyin peşinde koşuyoruz. Yani bir adamın yani zaten kendisinin olan bir şeyi elde etmek için böyle günler, aylar, yıllar boyu koşturmasına ne lüzum var? Zaten senin. Ne yapacaksın? Maaş alacağım. Zaten maaşın hazır gelmiş. Ne istiyorsun? Şaşkın adam. Allah'a ibadet etsene. Bir insan eğer Allah'a ibadeti terk ediyorsa, orada kusur yapıyorsa, rızkın peşinde koşacağım diye gözü kördür. Kördür. Ha, bakıyor ama bakar kör derler öylelerine. Bakar kör. Öteki ama Allah'ın cennetiyle müjdelenmiş bir kimse gözünü almış, o da sabrederse cennetine girecek. Bu belki gözü var görmüyor. Daha ama bu. Daha gözü kör. Allah'ın istediği ibadeti yapmıyor. Verdiği rızkı yeniden alacağım diye fethedilmiş yeri yeniden fethedecek. Efendim, kazanılmışı yeniden kazanacağım diye uğraşıyor. Vakit harcıyor. Allah akıl fikir versin. Peki insan Allah yolunda gider, çalışırsa ne olur? Rızkı insanı takip eder. Rızkı insana ulaşır. İnsan ölümden kaçar gibi rızkından kaçsa bile rızkı kendisini arar bulur. Ölüm nasıl gelip kendisini arar bulursa, Azrail aleyhisselam nerede olsa, Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Fizan'da olsa gelir kendisini bulursa, rızkı da kendisini bulur. 40 tane kapının, demir kapının arkasına saklansa, Allah rızkını oraya gönderir. Meryem validemiz ne kadar saklı, müstesna bir odada ibadet ediyordu ama önünde ne çeşit rızıklar oluyordu. Allah'a hakkıyla kulluk etse, tevekkül etse insan nice rızıklara mazhar olur. Onun için Allah bizim çeşit çeşit şaşkınlıklarımız vardır, yanlış kararlarımız vardır, yanlış istikametlere yönelmişiz. Dünya hırsını içimizden alsın, ahirete rağbeti içimize doldursun, kendisine kulluğu, ibadeti esas gaye edinmeyi nasip eylesin. Efendim, dünyaya meyledip de ahireti unutan gafil ve cahillerden eylemesin. Bizleri, çocuklarımızı, zürriyetlerimizi hep salih, uyanık, az, halis müminler eylesin. Bizi de müttekilere imam eylesin. 4. hadis-i şerif, Efendimiz bunda Selman Hazretlerine hitaben buyurmuş ki, ya Selmanu, küllü ta'amin ve şerabin vakat fihi dâbetun leyse leha demin fehüvel halalu ekluhu ve şurbuhu ve vuduhuhu. Ey Selman, yenen bir yemeğin, içilen bir meşrubatın içine efendim kanı olmayan bir böcek, bir hayvan düşerse efendim onu bozmaz, onu necis hale getirmez. O yemek yenilebilir, efendim o su içilebilir ve o suyla atılabilir. Onun bir mani yoktur diye bildirmiş. Bu Selman radıyallahu anh meşhur Selman-ı Farisi Hazretleri'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı minna ehlel beyti buyurmuş, iltifat eylemiş o bu zat-ı muhterem için. Selman bizdendir, ehl-i beytimizdendir diye buyurmuştur. Selman radıyallahu anh'ın macerası başlı başına bizim için bir ibrettir. Uzun uzun hayatını anlatıp ondan ibret almak lazım. Hayatı bir çok şeylerden, safhalardan geçerek Peygamber Efendimiz'in sahabeliğiyle nurlanmıştır. Kendisi bir ateşperest kavmin içinden bir köy ağasının, bir reisin, bir başkanın, bir efendim kavmin ulusu olan bir şahsın çocuğu olarak dünyaya gelmiş. O kavim ateşe tapıyorlar. Ateşperest, yani mecusi. Ama o bir rahibin yanından geçerken hak dini öğrenmiş ve hak dine kendisi tabi olmuş. Yerini yurdunu terk etmiş. Hatta bizim bu Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu'da muhtelif yerleri gezmiştir. Bursa civarında kalmıştır. Suriye'ye gitmiştir. İyi insan aramıştır. Takva ehli insan aramıştır. Has, hakiki, alim insan aramıştır. Allah'tan korkan, efendim, ahiretini satıp dünyalık toplamaya çalışmayan, efendim, halis dindar arayıp maneviyatını takviye etmek istemiştir. Vefat edince onun tavsiye ettiği öteki kimsenin yanına gitmiştir. En sonuncu şahıs da, efendim, sen efendim Suriye taraflarına git, mümkünse Hicaz taraflarına git, oradan yeni peygamber çıkacak senin Selman radıyallahu anh, sen diğer bir hadis-i şerif bu. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ona hitaben, ey Selman, bana secde etme. Çünkü eski ümmetlerde hürmetin nişanesi olarak secde ederlerdi. Siz de belki tarih kitaplarından görmüşsünüzdür ki bazı hükümdarlara, bazı köleler veyahut tebaa böyle secde ediyor diye eski tarihi bilimlerde falan görmüşsünüzdür belki. Yani secde etmek bir hürmet nişanesi oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi anlatılırken, hayat hikayesi, efendim, kendisinin anne ve babasının öbür kardeşleriyle beraber kendisine secde ettikleri anlatılıyor. Demek ki o devirde öyle hürmet ifadesi olarak secde etmek olmuş. Yani Yusuf Aleyhisselam peygamber iken, efendim, onun yanına gelen annesi, babası ve kardeşleri ona secdeye kapanmışlar. Sevgilerinden, hürmetlerinden dolayı. Rüyasını daha önce görmüş olduğu hadise tahakkuk etmiş. Babasına diyor ki, küçükken daha, babacığım, efendim, 11 tane yıldızı ve ayı ve güneşi bana secde ederken gördüm rüyamda diye anlatıyor. Aman evladım, rüyanı arkadaş, kardeşlerine anlatma, kıskanırlar, sana bir oyun ederler, sana kastederler diyor babası. Tabi uzun maceralardan sonra, efendim, işte Mısır'da temekkün ediyor, Mısır'da yüksek bir mevkiye geçiyor. Efendim, kölelikten Aziz-i Mısır olma durumuna geliyor. Peygamberlik kendisine verilmiş. Cemal sahibi, kemal sahibi, mübarek bir kimse. Efendim, sonradan annesini babasından diyar-ı Kenan'dan kendi bulunduğu vazife gördüğü beldeye getirtiyor. Onların hepsi gelince kendisine bir ara kötülük yapmış olan kardeşleri de mahcuplar tabii. Üzülüyorlar yapmış oldukları kusurlardan dolayı. Efendim, özürler diliyorlar. La tesbiride aleykümü diyevm yağfirullahu lekum ve hüve erhamurrahim diye teselli ediyor onları. Hepsi kendisine secde ediyorlar. O zaman işte 11 tane yıldızın secde etmesi, ayın ve güneşin secde etmesi, yani annesi babası ay, güneş, efendim, kardeşleri de yıldız. Rüyasını önceden gördüğü hadise sonradan tahakkuk ediyor Yusuf Aleyhisselam'ın. Tabi bu hikayede nice ibretler vardır. Rüyanın bir kısmının ileriye doğru olacak hadiselerde birer hakiki şahit ve haber olması durumu vardır. Efendim, sonra sabredenlerin, takva ile efendim hareket edenlerin, Allah'ın rızası yolunda yürüyenlerin bir takım meşakkatlere uğrasalar bile sonunda yine nimetlere, lütuflara, efendim, onların ereceği, zulüm yapanların, haksızlık yapanların da sonunda bir gün üzüleceği şeyi vardır. Onun için şairin birisi diyor ki, zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, tallahi lekad aserekallahu aleyna. Zalimler bir gün yaptıklarına pişman olurlar da, ya Allah seni bizden üstün kıldı, bak sana nimet verdi, biz haksızlık etmişiz, hata bizdeymiş, hatamızı anladık dedirtir Allah. Bir gün o noktaya getirtir. Allah bizi zulmetmekten korusun. Zulme uğramaktan da korusun. Efendim, dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Eskiden secde varmış. Selman radıyallahu anh de tabi İran'dan yetişti. Anadolu'ya geldi. Hristiyan rahiplerin yanında bulundu. Onların adetlerini gördü. Demek ki Efendimiz'e sevgisinden, muhabbetinden ona hürmetini ifade etmek için secdeye kalkmış. Secdeye kalkınca Peygamber Efendimiz secdeyi yasaklıyor. Diyor ki, ya Selman secde etme. La tescud li, bana secde etme ya Selman. Erâite lev müttü ve künte saciden likabiyim. Ben ölsem benim kadrına secde eder miydin? Etme. La tescud ve sücd lil hayyillezi la yemut. Bana secde etme. Hiç ölmeyen, hayyi, kayyum olan, la yemut olan Allah-u Teala Hazretlerine secde et diye Allah'a secde etmenin doğru olacağını bildiriyor. Kula secde etmenin doğru olmadığını bildiriyor. Başka bir hadis-i şerif vardır secde mevzuunda. Efendim, bir kimsenin bir kimseye secde etmesi doğru olmaz. Eğer böyle bir secde etmek doğru olsaydı da ben secde edin diye emredecek olsaydım, kadınlara efendilerine secde etmelerini, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ama secde etmek yok buyurmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Buradan da anlıyoruz ki Müslüman saliha hatunlar beylerine çok hürmetkar olacaklar. Tabii beyler de saliha hatunlarına son derece saygılı, himayekar olacaklar. Onların hukuklarına riayetkar olacaklar. En bir muhabbet ocağı halinde olacak. Ama hanım efendisine saygılı olacak. Saygının bir çeşidi de ismiyle hitap etmemektir. Eskiler ona çok dikkat ederlermiş. Adına Ahmet Bey, Hasan Bey, Hüseyin Bey, hatta doğrudan doğruya Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, kalk, gel, git filan. Bundan bizim eski töremizde yok. Efendi derlermiş. Yahu derlermiş. Yahu ne demek? Ey o demek. Hu o demek. Ey o. Yani ismini şey yapmıyor. Ey o. Ey filanca diye böyle. Yahu bakar mısın? Bakkaldan şu alınacak. Alır mısın? Akşama şunu getirir misin? Filan yani. Eskileri bir anlasak çok iyi olur. Çünkü çok güzel edepleri kendileri öğrenmişler, hazmetmişler, hayatlarını o güzel edeple yaşamışlar. Efendim, evde bir yemek olsa komşuya dağıtmışlar. Onun için tekerlemede var hani, komşuda düşer, bize de düşer. Komşuda düşer, bize de düşer. Çünkü kokusu oldu mu kaç komşuya hemen dağıtırlarmış. Buyur. Biz de işte biraz mantı yaptık, efendim tatlı yaptık, tuzlu yaptık, size buyurun. Şimdi hiç öyle şeyler kalmadı. Bir apartmandaki insan ötekini tanımıyor. Alt kattakini, üst kattakini tanımıyor. Kimse kimseye gitmiyor. Gitse bir türlü, gitmese bir türlü. Efendim gittiği zaman beraber oturtuyorlar. Hanım geliyor, elini sıkmaya kalkıyor insanın. Efendim, yani ben istemiyorum. Sıkmayınca da bu sefer baskın çıkıyorlar. Yok öyleydi, böyleydi. Ya benim adetim değil. İslam'a uygun değil. Peygamber Efendimiz sıkmamış. Sahabesinin beyat ederken erkeklerin elini musafaha yapmış da kadınların eline hiç dokunmamış. Peygamber Efendimiz'in yaptığını yapıyorum. Vay gerici, vay yobaz. Kravat da bağlamıyorsun. Ah seni. Anladım. Sen gericisin. Ne anladın? Hiçbir şey anlamadın. Hiçbir şey anlamadın. Hayatı da anlamamışsın. Karşındaki insana saygıyı da anlayamamışsın. Ne anladın? Sen hiçbir şey anlamadın. Hangi diyara gitsen, dünyanın hangi ülkesine gitsen, herkesin bir başka türlü örfü adeti olduğunu görüyorsun. Görüyorsun Japonların halini. Nasıl kimonoları giyiyorlar, kuşakları sarıyorlar, dizi üstü, dizin dizin sürme sürme gidiyorlar, konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Örfleri, adetleri, evlerinde koltuk görüyor musun? Kendi töreleri, şeyleri nasıl? Perdeleri başka türlü, giyimleri başka türlü. Çinliyi ayıplıyor musun? İki tane çubukla pilav yiyor diye. Kaşık yok işte, buyur bakalım. Bizim pilav kaşıkla yenir. Pilav geldi mi kaşık nerede deriz hemen. Kaşık nerede? Pilavı kaşıklayacaksın değil mi? Kaşık lazım. Ama Çinliler kaşıkla yemiyor. İki tane çubukla yiyor. Hadi bakalım buyur ne yapacaksın? İtalyanlar da bizim ev işlemizi makarna diye isimlendirmişler. Onlar da makarnayı bütün kaynatıyorlar. Böyle yukarıya kadar kaldırıp ağzının altına koyup hop kocaman solucan yutar gibi. Efendim öyle bütün yutuyorlar. Onların adeti de öyle. Bizdekiler güzel güzel kesilmiş, kıyılmış efendim. Herkesin bir töresi var. Bizim pantolonumuz geniş. Neden? Biz namaz kılacağız. Secde edeceğiz. Pantolonu çek. Ondan sonra otur. Ondan sonra kalk. Ondan sonra biraz fazla zorlandım. Arkadan cağırt diye bir ses. Ne oldu? Pantolonun arası ayrıldı. Ayrılır kardeşim bu kadar der yaparsan elbet ayrılır. O oranın modası. Böyle sımsıkı sarıyorlar paket sarar gibi. Şeyin bizim kasaba gittiğin zaman bir kilo kıyma ver diyorsun. Veriyor. Ondan sonra kağıda bir güzel sarıyor. Böyle yuvarlata kenarlarından sıkıştırıyor. Tamam. Sımsıkı bir paket. Onun gibi bir bilicim pantolon giyiyor bizim gençler. Sımsıkı böyle kasabın şeye sardığı gibi, eti sardığı gibi. O bir başka moda. Sizin bir başka moda. Aa sen şalvar giydin, ayıp. Niye ayıp? Niye ayıp deyince gülerlerdi bize ama şimdi gülemiyorlar. Şalvar modası Avrupa'dan geliyor. Avrupalılar gördüler şalvarın zevkli olduğunu, rahat olduğunu, sıhhi olduğunu. Onlar şalvar giymeye başladı. Şimdi Avrupa'dan şalvar geldiğini giyiyor millet. Şalvar giyiyor, abaya giyiyor, harmani giyiyor. Niye? Avrupa'dan geldi. Subhanallah. Bizim şahsiyetimiz ne oldu? Örtümüz ne oldu? Köremiz ne oldu? Bizim halimiz başka. Avrupalı sakallarını kazır. Bıyıklarını da kazır. Bazısı daha ileri gidiyor, kaşlarını da kazıyor. Will Brainer diye birisi vardı. Efendim, ces çavlak böyle. Hiç tüy yok kafasında. Her tarafı kazırmış. Allah bu kılları bir sebeple yaratmış. Bu kaşın kılları alnı terlediği zaman insanın bu terlerin göze girmemesi için kenara akıtmak için. Hepsinin bir sebebi var. Bu efendim ağzın üstündeki kılların sebebi var. Ağzın altındaki şeyler var. Güzel kaşkol yerine geçer bu. Yani kışın sakalın biraz uzun oldu mu boğazın hiç ağrımaz. Hiç hasta olmazsın. Ama bu, sen bunu kesiyorsun. Cas yavrular. Ondan sonra bir de kaşkol sarıp boğazın üşüdüm. Vermem antibiyotik vesaire. Ondan sonra bu olsa hiç üşümeyeceksin. Sakalın olduğu zaman üşümeyeceksin. Yani her milletin kendine göre bir örfü var ayrı ama İslam milletinin kendi örfü tamamen ayrı. Ne diye onu ayıplıyorsun? Ayıplarsan sen kültürsüzsün demek. Medeniyeti tanıyamamışsın. İngiltere'ye gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz. Herkes istediği gibi giyiniyor. Afrika'dan gelenler var. Suudi Arabistan'dan gelenler var. Efendim başka yerden gelenler var. Kimse kimseye bakmıyor. Suudlular buraya geldi şimdi turizm şeyin açıldığı efendim. Turizm serbest olduğu için Suudlu geliyor buraya en tarifiyle geziyor sokakta. Gülmesini artık bıraktılar. Millet eskiden gülüyordu. Erkekler entari giyermiş. Niye giymesin? Kadınlar niye entari giyiyor? Kadınların giymesi doğru değil. Altı açık. Kadınların entari giymesi doğru değil. Şalvar giymesi daha doğru. Mantık bakımından entari erkeklerin giymesi daha uygun. Belki kadınların giymesi uygun değil. Yani işi tersten düşündüğün zaman her şeyi haklı mı haksız mı diye ölçtüğün zaman başka şeyler çıkabilir. O bakımdan Allah bizi kendi özümüze, kendi dinimize, inancımıza bağlı eylesin. Kimseden korkmadan, endişe etmeden, arkadaş benim halim böyledir. Tamam, ben böyleyim dersin, olur biter. Demek ki kulun kula secdesi yok. Efendim, secde Allah'a yapılır. Kabre secde yok. Kabre secde etmek de yok. Onu da öğreniyoruz efendim bu hadis-i şeriften. Kabre secde etmek de yok. Herhangi bir başka şeye de secde etmek yok. Ne güzel söylüyor Mehmet Akif rahmetullahi aleyh. Diyor ki o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yani müminin başı rükûde eğiliyor. Secdede yere geliyor. Öyle olmasa başka zaman bu bel eğilmez. Dimdik böyle sapasağlam durur. Çünkü Allah'a inanmış insanın bir izzeti vardır ki ona erişemez yani. Hiçbir kimse erişemez Müslüman olmayanlardan. 6. hadisi şerif Ya Selman innel müftela müstecabun deavatuhu fed'u ve tehayyer mine dua üd'u ente ve üemminu ene. Bu hadisi şerifte yine Selman radıyallahu anh'ten efendim bu cennete İranlıların en önde gideni olacak Selman-ı Farisi Hazretleri. Hastalanmış Allah-u Alem anlaşılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki ey Selman bir derde uğrayan, hastalanan bir kimsenin duaları makbuldür. Allah dualarını kabul eder. O Allah'ın artık nazlı, müstesna, kıymetli bir kulu oluyor. Hastalandı ya, o hastalığının hatırını Allah dualarını kabul ediyor. Hasta kulun duası makbuldür. Müstecabun deavatuhu. Duaları makbuldür. Fedu. Sen dua et. Ve tehayyer minet dua. Seç duadan hangi duayı etmek istiyorsan et. Üdu ente. Sen dua et. Ve üemminu ene. Ben de amin diyeyim. Sen duayı sen yap. Ben de sana amin diyeyim diyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmesini emreylemiş. Efendim o da efendim sen istediğin duayı yap ben ona amin diyeyim diye efendim hastalandığı zaman böyle olmuş hadise. Bundan çıkan ders şudur. Efendim, hastalık Allah'ın takdiriyle insanın başına geliyor. Evet, hastalık istenmez. Allah'tan istenilen afiyet olacak. Ne isteyeceğiz Allah'tan? Ya Rabbi bize afiyet ver. Neden afiyeti isteyeceğiz? Afiyetin iki taraflı manası var. Bir tarafı hastalıklardan uzak olmak manasına geliyor. Öbür tarafı da belalardan uzak olmak manasına geliyor. Yani hem sıhhatli hem de başı dinç ve esen olmak manasına geliyor. Yani Allah insana afiyeti verdi mi, bu ne demek? Hem vücudu sıhhatli olacak hem de gönlü şen olacak demek. Çünkü bazen insan turp gibi sıhhatli olur, Allah başına bir dert verir, dünya başına yıkılır. Dünya başına dar gelir. Yani sıhhatli ama dertli adam. Ah yar yüreğim yar, gör ki neler var içinde. Ne dertler var? Bir ah çekeceklerinden yer oynar yerinde. Neden? Dertli. Ha, demek ki o zaman ya Rabbi sen bana sağlık ver dese insan yetmez. Ne diyecek? Afiyet ver ya Rabbi diyecek ki afiyet hem sağlığı ihtiva ediyor hem de belalardan mahfuz olmayı ifade ediyor. Demek ki afiyeti isteyeceğiz. İsteyeceğiz ama Allah'ın takdiri. Bir sebepten hasta olursak ne yapacağız? Hastalığımıza bir bakıma sevineceğiz. Bir bakıma sevineceğiz çünkü dualar kabul. Hastanın iniltisi tesbihtir. Uykusu ibadettir. Duaları makbuldür. Günahları mağfurdur. Anasından doğduğu gündeki gibi defteri amalindeki bütün günahlar silinir, sil başlar. Hayat yeniden başlar. Tesettni fil amele dediği gibi Peygamber Efendimiz'in bir şey yeniden başlar, defterin tertemiz oldu diye. Öyle olur. O bakımdan hastalık bir nevi ikramdır. Allah'ın bir çeşit ikramıdır ki sevap kazanma vesilesi oluyor. Bir. İkinci taraftan, bizim tarafımızdan işin kurnazlık tarafına gelecek olursa, açık gözlük tarafına, karlılık tarafına gelecek olursa, muhterem kardeşlerim, hasta ziyaretini çok yapalım. Neden? Duası makbul mu bari? Duası makbul, gideriz, elini tutarız, alnını tutarız, nasılsın deriz, bir hediye veririz, gönlünü alırız, hoş geldin, Allah senden razı olsun denemi yaşadık o zaman, ne mutlu bize. Onun için hastayı ziyaret edelim ve kendisinden dua isteyelim. Buradan da onu anlıyoruz. Hastanın duası makbuldür, sen bize dua et, sen de amin diyeyim dediği gibi Peygamber Efendimiz'in, biz de hastadan dua isteyelim. Diyelim ki sen bir çeşit hastasın, biz senden beter durumdayız, sen bize dua et, biz de amin diyelim. Çünkü biz sıhhatliyiz ama kefâke dâen en tasihha ve teslemâ, senin sıhhatli olman bir daha beter bir şey. Sıhhatli olduğun zaman efendim insan karnı tok, sırtı pek olduğu zaman çeşitli günahlara dalıyor. Hasta olsa Allah'ı anar, tesbih çeker, efendim dualar eder de sıhhatli olduğu zaman neler neler yapıyor, Allah'ı unutuyor, nice hatalı işler yapıyor. Demek ki hasta ziyaretini yapacağız mümkün olduğu kadar. Cuma günü yapmanızı tavsiye ederim. Cuma günü çünkü hasta ziyaret etmek, efendim sadaka vermek, cuma namazı kılmakla beraber, bir de oruçlu olursa insanın, bir de cenaze namazı kılarsa onlar hakkında çok mükafatlar var. Cuma'da böyle hayırları çok şey yapmaya gayret edin ama cuma günü ziyaret günü değilmiş. Pazar da olur, pazartesi de olur, perşembe de olur, her zaman olur. Hasta ziyaretinde çok sevap vardır, kar vardır. Bir de muhterem kardeşlerim, hastaya ilaç gibi fayda verir hasta ziyareti. Bir keresinde ben bir hata işledim. Rahmetli anam üzülmesin diye kimseye haber vermeden ev halkından hastaneye gittim, ameliyat oldum. Annem üzülmesin. Çocuktum, lise talebesiyim. Annem üzülmesin diye kimseye haber vermeden gittim, ameliyat oldum. Meğer ziyaretçisiz olmak ne zor şeymiş, orada anladım. Herkesin ziyaretçisi geliyor, ben yatakta yatıyorum, benim ziyaretçim yok. Herkes fıs fıs bana bakıyorlar, acıyorlar. Ben de ona sinirleniyorum. Yani ben söylemedim, ondan gelmiyorlar. Yoksa söylesem bir sürü insan gelecekti ama anam üzülmesin diye söylemedim. Zor oluyor. İnsan ziyaretçi bekliyor yani. Böyle hastanedeki, askerdeki, efendim hapisteki, çeşitli yerlerdeki kardeşlerinizi ziyaret edin. Onun da çok sevabı var. Sonuncu bir tavsiye, hastanın ziyareti kısa olur. Başına oturup da 2 saat durma. Hastanın ziyareti kısa olur. Çünkü sıkışır. Daha başka bir sıkıntısı olur. Gözleri kapanır. Yani uyuma ihtiyacı olur vesaire. Biraz halini hatırını sorarsın falan. Ondan sonra bana müsaade edersin. Uzatmamak. Yani süratül kıyamı indel marif. Hastanın yanından süratle kalkmak. İnsanın akıllı fikirli böyle zeki iyi bir Müslüman olduğunun alametidir. Hadis-i şerif hep Selman'dan çıktı radiyallahu anh. Bu da Selman radiyallahu anh'ten. Ya Selmanu la tubgidni fetufarika dinek. Kale keyfe ubgiduke. Kale tubgidul araba fe tubgidu dinek. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de de var. Hasan hadis diye bildirmiş. Başka kaynaklarda da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Selman bana kırma. Bana buğz etme, bana kızma efendim. Neden? La tübbitmi, bana kızma, fetufarka dinine. Böyle yaparsan dininden kopar, ayrılır gidersin. Müslümanlıktan çıkarsın. Çünkü insan efendim, Peygamber Efendimiz'e kızabilir mi? Şahadeti kızar mı? Kızmasa, hükmüne razı olmasa bile Müslümanlığa sığmaz. İslam'dan çıkmış olur. Peygamber Efendimiz'i insanların hepsinden daha çok sevmesi lazım. Bütün Müslümanlar. Bizim de öyle. Bizim de öyle. Çocuklarımıza da Peygamber Efendimiz'in sevgisini aşılayarak yetiştirmemiz lazım. Bizim de gönlümüz, Peygamber Efendimiz dediğimiz zaman ağzımıza gelmeli yüreğimiz. Böyle heyecandan, sevgiden ihal olmalıyız. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en güzel tarzda sevgi ve muhabbet duygularıyla bağlı olmalıyız. Sakın bana kızma, sonra dininden ayrılır, kopar gidersin diyor. Selman radıyallahu anh de hayretle soruyor. Diyor ki, kimse okudu ki, sana nasıl kızarım ya Resulallah, güneş gibi yüzün var. Efendim derya gibi cömertliğin var, her huyun güzel, Allah'ın Resulüsün, sana hayranım, efendim canım sana feda, anam babam sana feda, sana nasıl kızarım gibilerden sorunca diyor ki, Gal buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, tüm gibi Arap, Arap kavmine kızarsın, kendin İranlısın, efendim buraya geldin, Arap kavmine kızarsın, fetul gizmi bana kızmış olursun. Şimdi bizim bu devirde biraz hafifledi. Araplara çatan çoktur bizim memlekette, moda gibidir. Hatta pis filan derler, şöyle derler, böyle derler. Canım dünyada pis insan çok. Yani bu zenginlikle ilgili, görgüyle ilgili bir şey. Hindistan'a gitsen mahvolursun. Çin'e gitsen ne beter olursun. Malezya'ya gitsen, belki bir Hristiyan Güney Amerika ülkesine gitsen ne kadar pislikler görürsün. Avrupalılar da pistir. Yani ben sokaklarını size anlatmaktan utanırım yani. Evlerinde köpekle beraber otururlar, kalkarlar, bir kendileri ısırırlar, bir köpeğe ısırtırlar filan. Yani sonra kendilerini temizlemezler, cünüplükten yıkanmazlar, efendim taharetlenmezler. Çeşitli pislikleri vardır yani. Efendim hacca gittim de şöyle oldu da böyle oldu da bırak şu gevezelikleri. Yani şey yapmayı bırak, öyle dedikodu etmeyi, güzel şeylerden bahsedin. Kimisi çok aleyhte bulunuyor. İleri geri söyleniyor. Canım Cihan Harbi'nde bize şöyle yaptılar da böyle ettiler de. Canım yapanlar hesabını verir. Şimdi sen şu zamana gel. Komşumuzdur Suriye'dir, komşumuzdur Irak'tır, komşumuzdur efendim Küveyt'tir, komşumuzdur falancadır. Biz şimdi iyi komşuluk münasebetleri içinde eskiyi tamir edip düzeltmeye bakalım. Daha önceden hepsi aynı kardeş, aynı ülkenin efendim vatandaşları durumundaydı. Sonra parçalandı, küçüldüler. Şimdi biz vaziyeti toparlamaya bakalım. Zaten adamların başı sıkışık, bize ihtiyaçları var. Biz öyle şey yapmayalım. Araba şey yapıyorlar, yani ters bakıyorlar. Allah'ın hiçbir kulunu hor görmemek lazım. İmanlı kulun derecesi çok yüksektir. Allah'ın sevdiği kullara efendim düşmanlık besleyen iflah olmaz. Onun için bu sözleri bırakalım. Araplardan birisiyle Libya'da karşılaştım. Dedi ki Müslümanlık pek iyi değil Türkiye'de dedi. Bazı kusurlar var ama neden dedim. Cuma namazında cami aradım bulamadım dedim. Hangi şehirde dedim. İstanbul'da. Subhanallah. İstanbul'da cami aramış bulamamış. Sonra aklıma geldi. Nerede oturdun dedim. Nerede misafir kaldın? Antakya'da kalmış. Ha, o zaman tamam. Ataköy'de sahilde bilmem kaç kilometre gitmiş yürümüş de cuma namazını kaçırma durumuna gelmiş de bir cami bulamamış. Tamam orada bulamazsın. Yani orası mabetsiz şehir. Orası tamam. Sonra dedi siz dedi Arapları dedi çok hor görüyorsunuz. Yok ya hor görmeyi severiz. Araplar bizim kardeşimiz. Yok dedi. Ben dedi bir yerden alışveriş yapıyordum dedi. Manavdan dedi meyve alıyordum dedi. Oradan bir köpek geçiyordu. Arap dediler ona dedi. Sübhanallah. O zaman aklım başıma geldi. Hiç o zamana kadar düşünmemişim. Onun yani yüreğine işlemiş adamcağızın köpeğe Arap Arap demesi. Dedim ki bizim Türkçe'de Arap sözü iki manaya gelir. Bir, siyah manasına gelir. İki, bu kavimin adı olarak. Yani işte İranlı, Afganlı, Hintli, Arap filan gibi böyle bir kavim adı olur. Dedim birisi renk manasına gelir. Ama yani o zamana kadar düşünmemiştim, düşündüm. Doğru demiyoruz yani. Köpeğe Arap, kediye Arap filan demek doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Arap kavminde. Renginden dolayı diyoruz biz onu ama yine demememiz lazım. Sözümüze dikkat edelim. Bazen yanlış bir söz söylüyoruz, başkalarının bilmeden kalbini kırabiliriz. Araplar bizim Müslüman kardeşlerimizdir, kızmayacağız. Hatalı olanların Allah cezasını verir. Bizim de hatalı olanlarımızın cezasını verir Allah. Biz hatalı olmamaya gayret ederiz. Müslümanlar kardeştir, birbirimizi severiz. Frenci kardeşimiz küf. Müslüman mı? Müslüman. Tamam, yeter. Frenci kardeşimiz şerdi. Müslüman mı? Müslüman. Tamam, yeter. Frenci kardeşimiz boşver. Müslüman mı? Müslüman. Tamam. Frenci kardeşimiz Rum. Müslüman mı? Müslüman. Canım kardeşim. Ne oldu? Yani Müslüman olduktan sonra bir mesele yok. Müslüman değilse bile bizim ecdadımız komşuluk münasebetlerinde çok yumuşak davranmışlar. Güzel ahlakı ile onları büyülemişler, teslim etmişler, kendilerini sevdirmişler. Gönül hoşluğuyla İslam'ı tebliğ edip Müslüman olmuş onlar. Yani o da mümkün. Yani birisi şu anda henüz Müslüman değil diye hemen şey yapmamalı, çalışmalı üzerinde. Müslüman etmeye çalışmalı, bakarsın bir zaman gelir Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra da hepimizden temiz olur. Çünkü kelime-i şehadet getirdim ve Allah bütün eski günahların hepsini siler. Tertemiz olur. Ondan sonra durumuna dikkat ettim, yaşadım. Bizim burada bir Ermeni Bartam Usta vardı. Ermeni. Müslüman oldu. Hocamız rahmetli ona Zahid adını verdi. Zahid Bartam. Ermeni. Olsun. Müslüman. Papazlar görüyormuş, ya sen niye dinini döndün, niye Hristiyanlığı bıraktın, Müslümanlar geldin. Bak bu efendim, işte bu zamanın Müslümanları şöyle kötü, böyle kötü, kötü misaller buluyorlarmış. O diyormuş ki onlara, siz suyun kanalizasyonlardaki böyle akışına bakıyorsunuz, bu su pis diyorsunuz. O suyun gidin dağdan çıktığı pınarına bakın, o zaman anlarsınız diyormuş. Yani İslam'ın aslı özü, pınar neresi? Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz'in asrı saadeti. Oraya bakarsa insan, İslam'ın ne kadar güzel olduğunu görür. 20. yüzyılın Türkiye Müslümanlarına bakarsa, o zaman biraz bizim kusurumuz çok, Allah affetsin. Pakistanlı bir kimseyle tanıştım, Güney Afrika'da vazife görüyormuş, efendim sakallı, Müslüman mütedeyyin bir insan. Benim babam dedi, Türkler için kasideler yazardı dedi. Türkleri anarken böyle hüngür hüngür ağlardı dedi. Gözyaşı dökerdi dedi. Onlar evliyadır, onlar mübarek insanlardır, onlar bizim gibi insanlar değildir diye böyle bahsederdi dedi. Geldim dedi İstanbul'a dedi, sizleri gördüm dedi. Eyvah dedim ben kendilerine. Eyvah dedim. Bizi keşke öyle bir şeydi uzaktan görseydi de, gelip de uzaktan büyüseydi de gelip görmeseydi dedim yani. Gelmiş, tabii Eminönü'nü, Sirkeci'yi, Beyoğlu'nu görünce kim bilir ne kadar üzülmüştür, nerede kaldı Müslümanlık diye. Bizde kusur çok, beldelerimizde İslam'ı iyi koruyamamışız, camilerimizi bile koruyamamışız da yıkılmış, harabe olmuş, medreselerimiz efendim taşı kalmamış, ilim kalmamış, bilgi kalmamış, İslam'dan uzaklaşmışız. Allah bize tekrar ilim, irfan, edep, erkan nasip eylesin. Has halis hakiki Müslüman olmayı, rızasına ermeyi, cennetine girmeyi nasip eylesin. Fatiha-i Şerife mazhar kılın. La ilaha illallah. hakkul mübin, Muhammedur Resulullah, insadıkul va'dil emin, fe'ekselu minel salati aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin. Thank you.